برگ سبز، برنامه شماره 174. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، ما ننگ خاص و عامی از ننگ ما حذر کن. گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، ما ننگ خاص و عامی از ننگ ما حذر کن. سرگشتگان عشقی، نه دل نه دین نه دنیا، از ننگ و بد برون آ، آنگه به ما نظر کن. Mm-hmm. زهی عشق و زهی شوق و زهی جان، زهی دریا، زهی گوهر، زهی کان، زهی مجلس، زهی ساقی، زهی می، زهی حوران همچون ماه تابان، زهی گلزار و ریحانها و سوسن، زهی باغ و زهی پرمیوه بستان، زهی باغ و زهی پرمیوه بستان. دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه. دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه. دگر می سوزم، اگر امشب گذارندم روم میخانه میخانه در این صحرای بی حاصل در این صحرای بی حاصل در این دریای بی ساحل بلب جان آمد از بس دل جان آمد درد مرا امشب می درد مرا امشب چه تنها در صف محشر ز جا خیزم به یاد چشم تو مستانه مستانه ز جا خیزم به یاد چشم تو مستانه مستانه جانا جا خیزم به یاد چشم تو مستانه مستانه دلم دیوانه شد دیوانه شد دیوانه دیوانه دلم دیوانه شد دیوانه شد دیوانه دیوانه دیگر دیگر از خیشتن بیگانه بیگانه بد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درد افته. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 174 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، گلپایگانی، رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، مولانا، عماد خراسانی و عراقی. آهنگ دشتی، گوینده روشنک.